महाभारत कथा संख्या 24। आओ भक्तों, आगे सुनते हैं परीक्षित का राज तिलक। सफल युद्ध में यज्ञ में होकर सभी प्रकार धर्म राज करने लगे राज धर्म अनुसार शासन रूपी देह में था कुछ भी ना विकार पांच प्राण से थे जहां पांचों पांडु कुमार गांधारी धृतराष्ट्र जो थे अब निस्संतान रखते थे पांचों जने उनका पूरा ध्यान श्री धर्मराज की आज्ञा थी चाचा का गौरव नष्ट न हो वे सब प्रकार से सुखी रहे उनको कोई भी कष्ट न हो अर्पित कर दे हम सुख अपना अपने का दुख मिटाने को बेटों से श्रेष्ठ भतीजे हैं दिखला दे यही जमाने को गुरुपति के प्रति अपने मन में जागृत हो ऐसा प्यार उठे धृतराष्ट्र नहीं है पुत्रहीन सारा संसार पुकार उठे बस इसे भाव से धर्म राज सेवा में तत्पर रहते थे करते थे उस पर अमल तुरंत जो कुछ चाचा जी कहते थे वे खा लेते तब खाते थे वे सो जाते तब सोते थे उनके हंसने पर हंसते थे उनके रोने पर रोते थे अर्जुन आदि की भी खुशी खुशी सेवा में हाथ बटाते थे चाचा जी को सुख पहुँचा कर भाई का मान बढ़ाते थे अपने सुख अपनी सुविधा का इस समय इन्हें भी ध्यान न था उनको संतोष मिले इसके अतिरिक्त और अरमान न था अंतःपुर में भी उधर यही दृश्य था खास रहती थी बहुएं सदा गांधारी के पास दासियां सैकड़ों थी फिर भी सब काम रानियां करती थी कुंती द्रौपदी सुभद्रा जी निज को दासियां समझती थी क्या दिन क्या रात सभी घड़ियां सेवा में ही व्यय होती थी हद यह थी वे गांधारी के कपड़े तक खुद ही धोती थी जनता भी धृतराष्ट्र का करती थी सत्कार भीमसेन रखते न थे लेकिन मन से प्यार जब से भीम की लोह मूर्ति भुज बीज खींच कर दृढ़ता से चूरा चूरा कर डाली थी धृतराष्ट्र भूप ने ईर्ष्या से उस दिन से ही बस भीम सेन कुछ कसक हृदय में रखते थे ऊपर के मन से ही केवल कुरुपति का आदर करते थे कुरुपति को भी बहुत कुछ उस घटना के बाद भीतर सतत रहने लगा विषाद गुप्त व्यथाओं में जब की यों बीते मास अनेक, जाग उठा तब एक दिन उनका सुप्त विवेक। आत्मा ने दिया प्रबोध उन्हें झूठे सब जग के नाते हैं, वे अपने कभी नहीं हैं जो अपने कहने में आते हैं। जो सदा सर्वदा साथ रहे सचमुच बस वही अपना है, जो आज है लेकिन कल न रहे उसका अपनापन सपना है। हाँ खेद के इन सपनों ही की माया में सब फंस जाते हैं, यद्यपि यह फंदा झूठा है पर फिर भी छूट न पाते हैं। इस बंधन के सुख दुखों को वास्तविक समझता है प्राणी, जिससे कि अनेक योनियों में घूमता भटकता है प्राणी। बोल रहा था भूप में जब यो आत्म ज्ञान, उस समय उनके निकट आए विदुर सुजान। नृप उनसे कहने लगे कर उनका सत्कार, सुनो विदुर संसार से मुझे नहीं अब प्यार। आशाएं जो भी की मैंने वे पूरी हुई न जीवन में, आखिर में वह दुख ही निकला समझा था जिसको सुख मन में। अब सोची है यह बात मुझे आशाएं करना ही दुख है, मन को अपने काबू में कर वैराग साधना ही सुख है। सो अब मेरा यह निश्चय है मैं समय न और गवाऊंगा, सबको तज कर वन में जाकर जगपति से प्रीति बढ़ाऊंगा। जाने से पहले अच्छा है कुछ दे दूं द्रव्य आश्रितों को, आखिरी बार वस्त्राभूषण कर डालूं दान याचकों को। तुम जाकर कहो युधिष्ठिर से धनराज कोष से भिजवा दे, गोदान है तो कुछ गौएं भी कल प्रात काल ही पहुंचा दे। धर्म राज से विदुर ने कहा पहुंच सब हाल, सुनकर वे कहने लगे यह क्या तुच्छ सवाल। धन क्या चाचा जी के निमित्त मेरा शरीर तक हाजिर है, जो चाहे सेवा ले इससे उनका यह सेवक हाजिर है। प्राणों की भी यदि हाजत हो तो प्रस्तुत प्राण हमारे हैं, सबसे प्यारे हैं प्राण किंतु वे प्राणों से भी प्यारे हैं। हे विदुर कहो जाकर उनसे कुछ बात न यहाँ ही चक की है, इच्छा अनुसार धन मंगवा ले सब राज कोष उनका ही है। अर्जुन ने भी खुशी से किया इसे स्वीकार, नकुल और सहदेव भी थे बिल्कुल तैयार, किंतु भीम के क्रोध से जल उठे सब गात्र। बोले चाचा जी नहीं इस आदर के पात्र, क्या भूल गए जेठे भैया उनके अनुचित कर दूतों को जो देते रहे बढ़ावा वे अपने उन दुष्ट कपूतों को। डाटा ना उन्होंने एक बार दुर्योधन कुटिल कुचाली को अपमानित किया सभा में जब उसने अबला पांचाली को।